سورة التور مکی سورت دی په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې 250 په نزول کې سورة السجده نه شپږو یایم داوا د سورت ترخی رښتیا ده نوې مال هو داخې نشته د سوق دلره من کون کې ترخی ده مخکینم هربت شواهد ذکر شو مخکې دلته نقلی د ملائکونه او وحید موسی ده او زجر ورکی مشرک ته نو زکه متصل ورپسې راو دلته دلیل نقلی د ملائک وحید موسی ده نو زکه متصل ورپسې راو یا مخکې ویلی یو عدون نو دلته ان عذاب ربک لواقی نو زکه متصل ورپسې راو الله یا مخکی شواهد راوړي ورزل تم شواهد راوړي زکه همت تسلو او تسلو او سجر مشرک ته کې او پینزل لزلا ام سره لفظ راوړي او منکر د رسالت ته زجر او منکر د اخرت او کتاب او توحید وای توحید سبب د دخول د جنت ته وَإِنَّا كُنَّا نَدْعُو وَالتُّور شَاهِد دِ کوئی تور والا یعنی دا دلیل نخلی دی مراد دلیل نخلی وکتاب مستور او کتاب لکھلے شوئن یعنی دا دلیل وحی دی دا قرآن امگوا دی فی رقم منشور الله په پانو کې منشور ښکارا رب منشور په پانو کې دی منشور ښکارا منشر املامي په اړه کې ویلی وکړ پرانیستی پرانیستی کتاب دی ګوره دا قران هم دی وال بیت الباغور شاهد دے قرآن پاپانو کی منشور وڑاولے شوے ارچا دمخید اپروتے دا گوادش قیمت راتی والبیت المعمور او شاهد دے اغا بیت المعمور نسلی دلی کور المعمور عباس شوے دن بیت المعمور دام شاهد دین لکه خلق وی ساده وقت قریبانی گواده فاندام ارو شاهدات دی بیت المعمور برا قبلی ببرابر بانی برا اسواری قبله دا یو رز بانی چی او یاد را فرشتی دن نشی بیا تمام امر اگوی تلم بر نرازی دا اللہ فرشتی دونه دی ولې قران نوې دا الله لخرې چا ته معلومې یو کال کېدې شي چې دې تیاری سار دې مو دوړي او دا دې نور چې څنګه پړکواله په دغه ټیم کې دا میګي د آل وزینه دار هوته زه او وخت مردان کې بالکل نو ریپورت خدا شي نه ښکارې دا کافي تقریبا یو نیم غنټه دنیا راغلې تکه تور شي لږ باید به شم نو ټول وړو وخت راځي دا یا یو مخلوق کار شو خالي د ځمکې نه راوځي چې انور پټ کوم دي وسق فل مرفو او شاهد دی هغه چت پورته شوه دلیل یا سیو ګورې براو ګورې دې ته ګورې دا بر اسمان ته ګورې وال بحر المسجون او شاهد دی هغه دریاب تش وڅوین دیم من او شاهد دی هغه دریاب ډک مسجور ډک دیم من شاهد دی هغه دریاب المسجور بل شوی فور ان اور دی اخر کې بس شي ارسه ولو پړی فور وي تشور دی یقین دا ټول پس بانی دا شاہد دی دا ای جواب یقینا عذاب ساد رب لواقی خامخا راتلون کرے نبوی دل رداد من دافی سوک رستن کون کن کلبی باغورس تمور السما چروان بشی اسمان مورن پتللو و تسیر الجبالو اوروان بشی یا مور او بچوی اسمان پچاو دلو اوروان بشی غرونا سیرن پا روانی دلو پتلو پتللو نو حلاکت ببی پدا ورز دپارا درو جنو اغا چوو دیو فی حوزن پا باطل کی یل اگون ابسلو بی کون کی پا ورز بانی یودا عون دیکا بول کریش تیلا بول کریش ریوتا اور دا دو دخت دا عن دیکڑا شیخ بمانا کولا دیکڑا بول کریش ریوتا اور دا جہنم دا عن دیکڑا اور دا جہنم تا دا عن دیکڑا یا دو عول یتیم دیکڑا اور کئی یتیم تا اخوشا باشی ہوئی او دیکڑا داو چی اچانک غروانی و تورستو نٹیلا و دور کلان دیو جگی جور زیتا دا سی بیو گرزی لکه حدیث کے رازی منافق سره بمدک سکار کئی مشاکلتا دے بروانی خشترس کی جگی پوری غرزا اچانک با دیکڑا اور کلان دیو گرزی گی اغا دیکڑا او بویل شدا اور اغا دی تاس ترک پدی تاسی پدی سرسوی تکت زیگون پدی مدرو گوین آیا دا جادو دی حاضا اغا امام ذکر یا تاسی نوی نی دن نشی پس بیرو ٹھنگے گے او کن ٹھنگے گے برابر دی پتاسی بانی دوارا حلا دا سزا در کولی تی تاس اغا چھ ہمیشہ کول تاسی یقینن متقیان بی پجنت کین او نیامتنو کین فاکین لذت آغستن کی بای باغ سبانی چوار کدیو تا رب دادا ورکڑی دی رب دادی او ساتی دیو لرا و وقاهم او ساتل دیو لرا رب دادی دا ازاد دا دو دخنن خورای اوز کئی حنی ام مبارک موشا حلک مبارک موشا پاس شو دا ماند پس او دا همیشه کولو ساسی تا کیا وحن کی بای پا کرسو بانی مصفوف سب بستا پا قطار بلگی دلیز کٹول دوستان برا بول شوی سوخ کولی نعمتون دی و زوجناهم او پا نکاب کمونگ دیو تا حون این کل استرگوالا غٹ استرگوالا و آکسان آمنو چی ایمان راوڑیم و تباتهم او تابیشو ددوی اولاد ددی پا سبب دی ایمان ایمان راوڑی اولاد الحقنانو پیوس با کمونگ دیو سرا اولاد ددی او کم بنا کم دا عمل ددوی نحس چین او هر یو سره په سبب دا چې د کړی رہی نن غاڼه بوي بنوي چې څوک یې پای کې وبوندې قوم د نا هم زیات کړی مې دی ولر به فاکیتن بیا بیا اور کول د میو دیوتا او وخا و چې دیو واړی یا زیات به کم دی ولر په میو بیا بیا دیوتا په میو ور کوم د جنت په وی بیا بیا مرتن بعد مرتن مرتن بعد مرتن ختمی کی بنا او هغه جاره د خوخی یتنازعون یتنازعون فیها کاسا جنگی کی با پور کولو کی کاسا لوخی دری جنگی کی با پری جنت کی اور کولو کی کاسن لوخی ان دیو بے بل سرسا جنگی شیوالی بل سر بلگی ابوی وند اپل لوخی بڑی ری گا لا لغن نبو یابس پدی جنت کی ولا تاسین ند خبر د خبگان اس کو جسرے خوشا لئی جیت اور تلاش جلس خبر رکھو کی پرانی داسی ہوئی ریو سڑے بیاسی تمام رس پریشان ہے ویتوفو او کردی و پدی بانی غلمانون علکان سنگ علک بی لهم چې د دې خادمان وي تبوي چې دا ملغلري دي مكنون صدق کړي شوی او سم صفاینا راو ويستې شو دا پردسه خسته شي دی ګان تشويش سره اوسان دی وي واقبل بعضهم خيري مري وبني اما خامخ بشي بعض د دې د بعضو نه تسالون تبوسونه به کېر ک پلانې څنګه ته څنګه څنګه دا تبوسونه به مجلس ولګې دي ولي ویلم کو سری باندې اله بوج کیږي چې ډوډۍ ولا پخې نو د هوبار څخه خپل راځي نوکران شتري ضرورت ناز به خپل جپ ولوي نو یو رشتدار والله دی وږي هغه نهایت دي چې جماعت برابر خلک به تنه څنګه یو ورځ کسانو ورته بیان شروع کړ نارو دوی چې دا څه به یې پتی دا شی بلې خبره یې د پښتو کې ناکار نارې بنان غلی شو دې سره چې چلو نماز ته دغه به مې د دین خبره مې و چې ته اوس لاړ شې یعنی هر څه به پتی مطلب یې راځي وای بدیو ان کننا یقینا موږ په خوافي اهلنا په دنیا کې مشفقین یریدون کیو دا اللہ نا خپل ملک جو بخواو یریدون کین دنیا کی احسانو که اللہ پا منبانیو بچکر من لر عذابو سموم گرم نام انا کننا یقیننو من پخوا ندو چرا مدد کولو مدائیو اللہ پاکیدی دا توحید بانی جنت ترد لیسا هل جزاء الاحسان الا الاحسان یقینا دا الله البر خکون کې مهربان فن ورکا فزکت نیت په نعمت درستا بکاهنن ترویتی نجومی او نه لیوانه نعمت قران ای وای دیو چې شاعر دې مونږ انتظار کو په دبانې رای بل منون حوادثو د زمانی یا دا حوادثونا المنون دا مرگونو مرگوشی دے بابتر شینو اللہ وینا دری با مردو باس وایا انتظار کوئی یقیننزا چیم ماکم سرستاسن انتظار کون کیم ام تابروم آیا ام پا مانا دا بلکی اے بلکی خونکی دیو تاقلون دری بی حادا پا دی یا دیو دیو قوم سرکش آیا وی دیو تقولهم دا زان نجور کرے دا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بل لا یؤمنون بلکی دی ایمان نراؤنین فلی اعتو بی حدیثن منگوائی که دا زان نجور کرے سبکو فقطانل کٹ بکم دا سارا گونا بڑھ گئی چھت دیر زان نجور فلی اعتو نو پیش کئی که زان نجور کرے نو پیش کئی بی حدیثن یو خبر مشری پشان د بیان د قران غونډه کې په یو والد الله لفظ سنو غوښته چې دیو رښتینی دی آیا دیو پیدا کړی شو دی من غیر شیر بيد خالق نه نه نه نه په خپل پیدا نه بيد خالق نه یا دیو دی خالقون پیدا کون په خپل ځان یا دیو پیدا کون کی دی دخپل زان نه نه امام ابو حنیفه رحم الله تعالی ذکر کئ داهریان سره مناظره او دجله کی کشتی مشاکل راغه داری و تا هو عادت کړی دا نه لید شویرا زرالم کشتی دوا ابو خدای نه منی نو یوونه راو ګرځي د پخپلن آرام شو پخپل دړي دړي شو مې خونم را لکشته در شو بیا بغیر د مانګي نه در روانه شو د فکرال ملي څه کوښ هغه ته لیوانه دا څه خبرې کوي د جوړېدو نه بغیر او د شریدي چلوونه نه بغیر شکیل مې چې دا نه کیږي نو دا دون نه نظام به شریګ نه رغم یو الله یې کړ په دا کار راپور شو مورخین ذکر هم خلق السماوات والارض اے پیدا کری اسوانو نوز وکولا خلقو سما سی پیدا کری بلکی دیو یقین نکی یاشتے دیو سر خزانے درستا یا دیو مسیر تیرون حفاظت کون کی دی آیا دیو حفاظت کون کی دی اختیار والا دی ام لهم یاشتے دیو لرک پاندائی اندر پایا چی دیو وقت دی پاگئی کی براو کی دی نراتلل لیو کی را دیش ایمان پیش دی که مستمع هم آوری در خبر اقفلیم خپل اوریدلی مستنیو چې دی اوریدلی یا خبرې باندې سو کې به سلطان څو دلیل خو دې پیش کې پیغمبر خو دلیل پیش کړي یا شته دی د فارابانات او تاج د پاره زامن لهو دی الله د پاره سی بنات لونه لکه فرشتي لونه ده او تاج د پاره دی بنون زامن انت اسالهم اجر یا غواړی ساس نو سی و او هو مم مغرمین نو دیو مم مغرمین د تاوان دا غینه مسخرون درانه شوی دی نشي ور کولې یا دیو سره غیر د چدیو لیکي او غیر ی هم یرید ریادی اراده کوي کیدند د تدبیر ساده مر نو الله ما کسان چې کافران دي هم المکیدون هم دیو سره تدبیر کوي شوی دی دیو تدبیر دیو د پر سزا ورکړي هم له می اشته دیو د پر حاجت سر کوم کې بيد الله سبحان الله نشته پاک دی الله هغه چې دیو صدر ګرځي کچری دیو کوی نه کیس فن من السما یو ټوټه د برانه اور زیدون کینو وای دا صحاب عمر کوم دا خوریز دا جوخته شوی لاندې باندې درنه شوی پرېګې د دیولا تر دې شریو ویلاو شی د اورځې د بیا سره جری پاره کې یو صاحبون به هوش کړې شي یو صاحبون به هوش کړې شي کیسا فن معجزہ یا عذاب یا ټوټه د اسمان لکه مخ کې دی وصال وو یقینا باورز با فائدہ ورنه کړي او تدبیر د دوی هیڅ او نه بدري امداد او پرېشي او یقینا د پاره دا کسان چې ظلم کړي عذاب یې دون ذالک مخ کې دی قیامت دا عذاب نه په خبر کې لیکن اکثر د دین نه کوي واسبر له حکم ربک صبر وکړه فیصله در افستاده یقینا ته به آیونینا زم په حفاظت کین وسد به پاکی بیانوم دا کېد سره تعلق دی تدبیر کوي اس نقصان نشي کولای سره د ستاینو در افستا هینا تقوم کوم وخت کې ته ودرېږي د مایلسن یا په هر وخت کې چودري او د شپې وسط به پاکی بیان کرد اللہ و ادبار النجوم و پشاکی دو دستورم یعنی دا مشران یا دستوری جشاده کی گی دوم تا اللہ یا دو رد دے دستور و عبادت و ربانی ستاس و رب بنای کی گی افلت اغسره و لگو سورت ممتاز دے نور سورتون اللہ اکبر مکیدون سموم دارنگلا ریب المنون اوت تور و کتاب مستور بدی شواهد سرم